Zerin etxe barne, egunon? Egunon. Beraz, zua, ikasbiko misio karguduna zira, sartza ipatuko dugu, ebistan dena. Eskola publikoan ere, libitasuna zertan den ikusteko sartze untan, lehenik badakigu zenbakiak egunean beran aldatzen direla, baina zenbakiak justuki sartzeari begiran nolakoak dituzue libitasunean. Beraz, mantentzen dira, ia ezan hor lehen mailan bada mantentze bat, aldiz, ala, betikoa, kolegioan bada apaltzea, eta lizoan ere apaltze. Azkaja orokorki, zenbaiki bat zuen emateko, beraz, lehen mailan baitugu 5.700 ikasle, hori unta bat eskoletan, eta bigarren mailan, beraz, 16 kolegio, laulizio, eta 1.600 egun bat ikasle. Hori ukan dugu beraz idekitze berri bat saile bidun berri bat hori Baionan, Aristid berrian eskolan. Hala, beraz hor arribatzen gira eunta mar eskolara. Euneko iruro goia eskola ele biduna da iparaldean, publikoan. Urtero ere, ama eskolako murgiltzean aldaketarik aurten, idekitzerik? Bai, ari da hori, garatzen publikoan, eskola publikoetan hori garatzen ari da. Hor baditugu iru idekitze behi beraz ama eskolan. Murgiltzea, beraz, euneko eun eskoraz klase denboran. Beraz, senpereko eskola, hori zentroko eskola, mila frangako eskola eta mehaineko eskola. Hori mehaine eta Armendaitze elgarrekin dira, baina nala, mehainan eginen da euneko eun eskoraz. Hala, hori gira, beraz, 32 eskolek proposatzen dute, beraz, euneko euna eskoraz klase denboran. Kasik ala eskolen erena, beraz bada hor garatze polit bat, hor bada nahia eta behaja eta ala hortan segitzen da. Dola bi urte hasi zen ere murgiltzia beraz lehen urtera proposatzen, azkainan egin zen joan urtean. CPA-na? CPA-an bai. Eta hor urunean ere eginen da CPA-an. Euneko eun eskoraz, eta jadanik egiten zen irisagin. Murgiltzea datzen da beraz lehen mailara, hori hor geldituko da, legeak zu gehiago permititzen edo zertan da hor? Posible da, beraz murgiltzea maila guzietara edatzea. Ezkira hain hortan kolegioan, baina posible da, egiten alda. Piskanaka hor, CPA-an ari da garatzen, bigarren zikloan, ala, irisagin bezala, baina posible da, hori eta hori da gero erabaki bat, talde pedagogikoaren erabaki bat, gurasoek ere biztan dena horien hitza bat dute, hor, ala, eta gero biztan dena ezkunde nazionalarek bai estatu behar du. Astapenan aipatu duzu, galtze handi hori kolegiora sartzean, liseoan ere, hori begira ikusi dugu, departamentoa kanpaina bat ere bultatu zuela kolegioan, euskaraz segitzeko, zakite bat duzuen hor pista batzu, horren eraldatzeko edo hola da. Badira pistak eta baliabideak behar dira argiki, kolegioetan parekortasuna lortu kolegio guzietan, hor gaur egun ez da bat ere irabazia, behar da hori garatu eta horren garatzeko erakasle gehiago eskuaraz, hori argita garbi, eta gero hori da ikastetxearen antolaketa erabakia eta gurasoek ere hor presioa ematen aldute horren garatzeko.